الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون د سورۃ البقره دویم حصہ کی بیان د رسالت د نبی علیہ الصلات والسلام جواب د شبہات او چدینمانی نه دې سبحانی دی نو هغه بهانی داږي جوابونه کول د پینځمې او د شپږمې شبهې ترمنځ مسلمانانو لبیداری وا چې مقصد د شبهاتو دا دی کم ځایه لګیا او د جبرئیل نه شروع کړی وا او اعتراضونه کول خلق تیرباسي مقصود دې لو يردونکم من بعد ایمانکم مقصد د شبهاتو نه تاسو په دین نه اړول نه چې تاسو د دین نه واړی او په دین باندې چې کمندونو بدګمانه کی هغه کې او حربا چې د جنت په يهوديت کې غني او عیسایان جنت په عیسایت کې غني چې جنت ته په يهودي دي او پیرانګي وځي قرآن کریم قانون ذکر کو چې جنت ته دتلو قانون دی کدایینو لاړ بشي وقالت اليهود دا زورنا دا په نامناسبه خبرو باندې زورنا یهودیانو ته ده چې دعوې ته هم وګوره او خبرو ته هم وګوره دعوام دادا چې جنت تا صرف یهودی زی او عمل تا خبر تا مگورا وقالت الیهودو خبر دا سکوی لکدامیانو خبر دا جی وقالت الیهودو لیست النصار على شيء او بل زورنا ورکی فغلط وعملون باندی ومن ازلو ممن منع مساجد اللہ چه خبریم پا گاڑو کی نزی دعویم پا گاڑو کی نزی و دی خبر و دی عمل تو مکورا ناد جنت دتلو دی خبریم غلط عملونم غلط وقالت اليهود کی مسلمانانو ته تسلی هم ده چې خپلو کې یو بل نه دشمنان دي نو ته بیې غمه شه یو کېدو ته به نه پرېږدي د دشمن چې کوم دی نو سره د دشمنۍ یوه طریقه دا ده چې یو کولو ته یې مه پرېږده چې یو درنه نه شي الله چې کمونه په یو بل رالی کې اکړي دي په یو بل رالی کې اکړي دي نو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهوديان عيسایان ته بي دي نه وي او عيسایان يهوديان ته بي دي نه وي او سه لنکي دواړه خانه او هم يتلون الكتاب تلاوت شته درس شته وام خبری دادی خبری دادی دا خود علم تقاضا ندا چه تا پو وڑو وڑو خبرو باندی آغا چه کمدنو یو دا دین نو باسا و بل دا دین نو باسا چه کلا حب بجاه راشی او ایجاب و کل زی رأی برأیهی او هر سر خپل رائی قرآن و سنت پشانتی اوگنی چې زما خبره دی اومنل شي او زما طرز او طریقه دی اختیار کړی شي دا چې دی اومنل شي لکه قران او سنت چې سړی مانی قران او سنت چې سړی مانی مبارز دین بیا هغه بل ته کمزنه د قران او سنت نه او ته خود بیا بهر وې بیا وته ځان قران خالي او ځان وته حدیث خالي او وې چې زمانه تم خلاف ته هغه دینه نه مسو هغه وې سره هلکه یو د قران آیات او یو ته دې کې خوري پاره تک مده زان دا سی صحابی او خبال خبر دا سی صحابی لگا قرآن و حدیث قرآن و حدیث صحابی وقالت الیهود اوائی یهودیان ندیس پیرنگیان ایس ایسا دین بانده یعنی بیدی ندی اوائی پیرنگیان ندی یهودیان ایس ایسا دین بانده ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ویلو صدقو لیسو علا شئین فی دوار غاڑی اختیاوی یهودیان ام تک خبر اکی چی عیسائیان بینی او عیسائیان ام تک پیچی یهودیان تنی دوار بینی صدقو لیسو علا شئین یعنی در نبی علیہ السلام در اطلون ارستو اس آغا دین چه کمدنو واجب الاتباع پاتے وس په نبی عليه صلوات و سلام په دین هغه باندې به عمل کوي اوس دواړه دې نه دي یوهودیانو به دې نه دي عیسایانو او هغه نه چې لولي لیکي کتاب یعنی درس او تلاوت شته او دا غي چې کوم روح ته او عمل له مغنيشته په هم یتلون الکتاب او دې لولي او بیان کتاب لرا دې کتاب خدا تقاضا نه وکړي د کتاب د علم او د کتاب د درس خدا تقاضا نه وا چې ته خلک بی دینه کاوه دا بی دینه دی او دا بی دینه دی په هم یتلون الکتاب او دی لولی کتاب لرا کذلک قال الذین دقشان ویلوا وکسانو چې نه پوهیږي کشان د وینا دی یوې کاف راوړو او بلې مثل راوړو کذلک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ميو تشبيه قول كده يعني خبر ديهم كي وغيهم كده وام او دوما تشبيه بطلان كده لك سنگا چه دا غيد دي خبر باطل دا دا غشان تير دي لا يعلمون خبرم صدا دا دو کاف او مشلی ذکر اوڑل لا یعلمون نسوک مراد دی دمکی انفر قریش چاغی ویل چه دا نبی علیہ السلام ملگری پیس تین باندی نیدی صحابو تا بیدی نویل هاری اوتن چه کمدنو زان تا ٹک ہوئی بل تا غلط ہوئی الله تعالی وی د دې فیصله په قیامت کې کیږي فیصله دو قسمه ده یو فیصله د دلیل علمی فیصله او دویمه فیصله عملی ده چې حق فرض جنت ته لاړ شي او باطل فرض دوزخ ته لاړ شي حق فرض چه کمدنو جنت تلال شی باطل فرض دوزخ تلال شی د دلیل فیصله الله قرآن کی کڑی ده چه حق فرض سوکتے و باطل فرض سوکتے علمی فیصله او د دلیل فیصله شوی ده نا فاللہو یحکمو چی وی ندا عملی فیصله یاده چه عملی فیصله با قیامت کی کی کذالک قال الذين ذكرنگی ویلوا کسانو لا یعلمون چنه پویږي په شان د وینا د دی مدار کوئی د یو مولا د پاره دا په غور ډیر دی چوسړیا بس دا په داواله سره بیدر دی للوی پی غور وار که تدی کوئی دی چه مالا دا خدا میانو گنت خبری دی مالا تاسر کوئی سنگی فذالک قال الذین لا آلمون ودی او بیدر آئیو باتل لنا دی قرآن و سنت بعد شدی گی ودی او عالم دعوت تصور نمانی اگر دعوت تصور نمانی چو پلانکه تنی کبر دی خدمت کی دی او بل وای چې نه په پلان کې طریقه ورچی او په قران او سنت دواړه روان دي چې هغه نه حج او هغه طریقه د قران او سنت خلاف نه ده نو ته یو بل ته باطل سلام یو بل ته سلام باطل وای الله یقوم بینکم الله فیصلو کې دې دنیا الله پرز قیامت پاس کې دې وکي اختلاف کو زورن پا افعال شریعو غلط و افعالو شتا صداوی دی جنت کوئی دیکار تو مغرم خلق جماعت نمنا کوئی اعتراضات کول او تو بیان که دی توحید و دی سنت مدو بیان نرسو دی جماعت نیستل تقریبا یقینی خبره ده چې ته کله د قرآن او سنت او د توحید او سنت بیان کړي د جماعت نه به وباسي نو مانعین او تزورونه ورکي او چې کوم خلک کوي اوسه نو هغوی ته تسلي ورکي هغوی ته چې کوم دنو تسلي ورکي وامان ازلام او نشتا غر ظالم دا آغا چانا ومن ازلامو او نشتا غر ظالم دا آغا چانا چه منا قید جماعتم دا اللانا و دیوانی مشهور سوال لے چه قرآن کریم کی غر ظالمان دا بسم ری اخر دا دی سپارے پا آخر کے وئی آیت نمبر 140 ومن ظلمو ممن کتم شهادتا او نشتغر ظالم دا غچانا چه گواهی پتائی چه ها خبر پتائی دادن اغر ظالم بلنشتا او دارنگی قرآن کریم کی وی زیر بزائی ومن ظلمو ممن اختر آل اللہ کذبا او نشتا غر ظالم دا غچانا چپا اللہ دا رو جو رئی دا غر ظالمان بسو مئی غر خوبا ٹولو کی یوینو او دا اموئی چی دا جماعت امنا کون کے غر ظالم دے اموئی گوائی پٹون کے غر ظالم دے او اموئی دا رو جوڑون کے پا اللہ غر ظالم دے تا دی اور جواب دا دے شدل زمانہ تبدیلی نہ دا مراد تا اس میں تبدیل مبالغی لارے یعنی ہر یو پا خپل پلزائے غر ظالم دے بس دا سا ظالمان کچ کئی نا شدہ یو پینزو گوٹا دے او دا بل شپاک گوٹا دے او دا بل بو گوٹا دے او نی تلی شدہ یو اتیا کلو دے او دا بل شپیتا کلو دے او دا بل سل کلو دے نی تلی اونه چې کمندونو کچ کوي او ار یو چې دا دا کارونه کوي نو دا غړ ظالمان دي بس مذبل مقابله و سره مراد دویم جواب دا دی چې ګناہوں قسمونه دي په هر یو قسم کې خپل خپل غړ ظالمي څوک د لارې نه منا کول کوي څوک د پټی نه منا کول کوي څوک د ورشو نه سکی نو څوک د جماعت نه منع کول کی نو په منع کوونکو کې غټ ظالم هغه هغه دی چې د الله د جماعت نه خلق منع کوي دارنګه پټوونکي څوک د استاد خبره پټوي څوک د پلار نه پټوي څوک نعمت پټوي په پټوونکو کې غټ ظالم هغه دی چې د حق مسله پټوي داروغ جوڑی سو کے وپلار جوڑی سو کے پوستاز جوڑی نو په دروغ جوړونکو کې غش ظالم هغه دی چا په الله دروغ جوړي. نو دا د هر یوې نوع په نسبت یادی او نشته غش ظالم دا هغه چا نه چې منع کوي جوماتونه د الله نه چې منع کوي جوماتونه د الله جوماتونه د الله منع کوي. جومات خو خلق د شپې بند کی درازې بند کی ویساوی و تلاړ نشي غل غدورا نشي دا غر ظالمان ني نا وی ايو سره فی اسمه من ايو سره فی اسمه باندې جوماتونه د الله د دینا چې یاد کړی شنو د الله په دې کې ايو سره فی اسمه یا کړی شي نوم د الله په دې کې د توحید مسله دا په بدلږي. صرف د الله نوم یادول دا به د کمنو بدلږي. نجومات د دینه باندې چې دې کې به د کمنو دا د توحید مسله نه بیانېږي. په زیارتونو به سقراط نه کوي. دارنګي د جمهوریت رات به کې سوک نه کوي. نو قرآن وی سورة الجن کی اتلا سمایات کی قوان المساجد للہ جمعتنا دا اللہ لی جمعتنا دا چا لی دا اللہ لی و دیکی با اللہ را مدد تای او دا اللہ توحید با بکی بیانا ہے و دے بکی دا مسالہ بندی دو امانا آئیو سکر فی اسمو دا چې یاد کړی شي په دې کې نوم د الله یعنی ايو صلا فيه تمرز نه پکې خلق مانا کوي مونږ نه خلق مانا کوي چې دې ته مونږ لا نه راځي لان کې و جمعه ته مونږ لا نه راځي دا الله رګه راستا بیٹک ته ستا بیٹی کی نو بیا صحیح ده او کنه وقف جمعه کی ته په کې تیکداري د قبضه نه جوړای چفلان کے و جماعت تنا راجی او دے و زمون جماعت کی زنہ پریدم خدا کو بیاستا بیٹک تے ان یصلا فیہا و ذکر اسم ربی فصلا و ذکر اسم ربی فصلا تعالی نمی آدول یعنی منسکال درہمان ایو سکارا فی اسمو دا چی آت کرشی بدی کی نوم دا اللہ یعنی ایو تلا فی ها کتابو دا چلستر و لسلشی بدی کی دا اللہ کتاب دا اللہ دی کتاب درس پکی نپریدی وی دی که با دا قرآن مجید درس نئی دا وی زمان جماعت کے دی که با دا قرآن درس نئی دا قرآن کریم درسو نپکی بندئی دا ایمان جوڑ کرده ده پختانو که جسو بیل ورکه نو آغا ده جمعات تیکه دار شی آغا بی از آغا بیٹک شی چه آغا سوکوخی نو آغا پکی رازی او چه دا آغا سوکوخ نی آغا پکی نرازی چه آغا پکی بیان آغا پکوخ کی دی جمعاتون وقف دا اللہ دی دا اللہ ده خلاف خبر بده که ناجائز ده او هر چاله اختیار دې چی بند دی او دا الله تعالی د توحید او د قران خبره په دې کې دار چا حق ته چی بیان دي کی وږي وای او سرافی اسمه چی بیان نکړی شي په دې کې دا الله تعالی کتاب د دې نه باندې چې جمعتونو کې دا کارونه نه پرې دي و دا جو جماعت عبادی و و صحافی خرابی ها کوشش کی روان اولو دو جماعت کی خراب دو جماعت دو قسمه ده یو ظاہری خرابتیا ظاہری خرابتیا نوڑا ولی دو دنیاوی مقاصد دو پارا دنیاوی مقاصد دو پارا جمعتونا او د دین مراکز راناول دا فرعونی میشن نه ویسا شیخ ابراہیم اللہ فرمائل ویالت چه کمدنو لپلار تیشه ورکڑا وی ورشا خشاک روڑا ناغلالو د جماعت بینش اغیر آماد کو او اغیر نیچه کمدنو پا ترخز بانی توتنی جدا کل او کور تیرارل لار و توی من با تو تیشه دادم که هیزم شکن یه نگفت میں که دیوار مسجد بکن ما خودلا تیشه در کڑی و چه خشاک روڑا دا خمی اتنوی لی چه دی جماعت دیوارو نوڑا او دا غیر نرگی روڑا فتال چه کمدنو مسلمانان و حفاظت دا پار اختیار در کڑی شو دا خودی دا پار نده چه تا دا مسلمانان و حفاظت خانی روانو او جماعتو نا چه کمدنو روانو دا دنیاوی مقاصد دا پارا مساجد روانول ظاهری دا ظاهری خرابیا ده جماعت دویم خراب ده مانوی او باطینی خرابواله هغه نمون تعبیر کو شړواله ده جماعت د جماعت شړیدل شپایي کې د جمع مز نه کیږي جماعت جوړ کړی او د جمع مز نه کیږي لکه تبلیغیان ورونو نبا دیر کار گزارای واوری چه منگا پنجاب کی جماعت تلاڑو منگا جارو کو منگو توبونی ولی او سپاون کو چاپکی موز نو پڑے دا دا جماعت شڑاولی دارنگی جماعت پئی او توحید بیان بکی نئی تا توحید بیان بنی دارنگی جماعت پئی پائے کی والوی جماعت پئی او قرآن کریم درس پا پکی نئی بس موس پا کی گی او تعالی لگاو لوی جماعت پئی او پاگی کی بچی کمدنو دا قرآن مجید درس دا قرآن مجید دا عبادائی سیزون چی او اغب پکی نئی دا خراب معنوی دے دا رنگ خراب معنوی چی محراب کی اولاڑی او د شرک او د بدعت دعوت ورکای جماعت کی اولاړي او د شرک او د بدعت او د جمهوریت دعوت ورکای دا جماعت شړواله ده فلا تدعو مع الله احد نبی علیہ السلام فرمایلو یا تی علی الناس زمان خلق باندې به او د ور راشي لا يبقى من الاسلام الا اسمهم ولا يبقى من القران الا رسمه اسلام بنوم پاتشي او قران به صرف ظاهري رسم تلاوت درس او تدريس داو پاتشي مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى جمعتنا بعبادي او غبد هدايت نشر هدايت نشر خدا خراب مانوي دي مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فديو جنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمایلو لا نار في المسجد نارا لا تستطيع اطفاء احب الي من ان ارى فيها بدعه لا تستطيع تغييرها جمعه کی وروینم چه مڑکی دو وس میں نہ رسی ادم خوفت د دینه چې بدعات پکې وي نه ما او د رد او د تغییر طاقت نه لرم د رد او د تغییر طاقت نه لرم زکه چې ظاهری روان شي الله به داخلي نه خپل جوړ کی خو چې په بدعات روان شو او په شرکیات روان شو بیا قبضه کول ډیر ګران کای بیا لویه مسله وي وصحافی خرابها جمعتون ما فا اعمالو باندی عبادو صحیح دکن دوستانوی جمعتون ما فا اعمالو سکو عبادو فا اعمالو باندی عبادو آغی کی رنبی عمل دا نبی علیہ السلام یعلمهم الكتاب والحکمان یدلو علیہم آیاتی تا قرآن خدمت پا کیوکا آغا قرآن تعلیم دا حدیث و تعلیم د فضائل اعمال د تعلیم سره د قران کریم تعلیم ضروری دی دا ضروری دی پکار دی چې دا وکي چې دا څوک نه کوي او یا چې کمونه د فضایل اعمال تعلیم پریدي او قران کریم درس نه پریدي دا چې کمونه د مشرانو په نهج نه روان ځکه فضایل اعمال کې لوی عمل قران ذکر دی او پاره کې ډومبه فضایل له فضایل القران دی تو قران کریم فضایل پکې ذکر دي فضا د اغیار په لاس کې لذیږي بیا د قران درسونه باندې دا ډیره غلطه خبره ده الله دې وته هدایت تو کې صدا سکے وصافی خرابات او کوشش کې بشړاول د جمعات کې اولای کما کان لهم داخلت چره ننیل آئے یومانا ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین ما کان لهم نو مناسب دیل را دا دیتا زورن را ما کان لهم ندی مناسب او نولا اقدمن کون کل را چدن نشری دیتا مگر یری دم کی دا اللہ نا جمعات خدا اللہ نا یری زائده دی بیا ته خلق منا کې دا څومره ظالم دی ته جمعه ته جمعه کیو مل را یاد نشو دا وکم له الله یا دی دا زور نه دا هغه خلق ته مانعين تا دویم اولائک ما کان لهم ایت قلوا الا خائفین منکم دا مسلمانانو ته تنبیه ور کوي او زور نه ور کوي مسلمان تول دور کم دور شوی چه دے دے کمدنو تا دے جماعت نمانا کئی پکار دے چه دے ستانا یا ریدلے اللہ خائفین منکم مگر یری دن کی ستا سنا درین دا مسلمانانو تے تسلید و بشارت چه نند منا کئی خوی اورز بدا سراشی چه دے دی جماعت تیری رازین ستانا بیری گی او رفیقی بخیر دے دا دے کمدنو رضی بی او نمبری دی تلک الایام نداولو آبائن الناس کل دا بایوار او کل دا بابا نند دا نمبرو تیوی استلی خوی اورز بدا سراشی چی دی جماعت ترازینو بیا برکی گی دیل عرب دنیا کے شرم نے چی سوک دا شاعر اللہ بھی عزتی کئی مساجد دا شاعر اللہ نی ناغا شرمی گی اغا چې کمندونو شرمېږي لاوم په دنیا کې ژوند دی را په دنیا کې شرم نه اور سوای او دی را په آخرت کې عذاب لوي دی ولله المشرق والمغرب موحد ته تسلی او تشجیع بادری ورته ذکر کړي چې ستا واس چې کمندونو دا دی زمکه پورې خاص نه دی او دا دی یو مکان پورې خاص نه دی جمعه ته یو استلی نو بار دیرہ کی چکمدنو قرآن شورو کا دروڑ پغار چکمدنو قرآن شورو کا دروڑ پغار در شورو کا ابلگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالی سارا پلار بانی روانو میعوزائی کی گاڑے ادرو او کاری سے بیولی گو ماتے ویرا کنشا مونگ دوارا پہ یو گھٹ بانی کینا سوپلن گھٹو ماتے ویر پہ دی گھٹ پہ زکا کینو لے چه ما پا دی گرد پانی دونیم کالا درس کرده ده در قرآن مجید ویزی جماعت که نپری خودم دی پوری کلی که امال چازای نراکو همی بیا چه کمدنوی پا دی گرد می قرآن درس شورو کو او کابرگران نوراتلم او دلتا ومی درس کو دونیم کالا وی ما پا دی گرد پانی درس کرده ده دا چه کمدنو ندی پریدی دیرا که شورو کو اجرا که شورو کا مفتی شریف حسین صاحب اللہ دے خساتی زوی بیمار دے اللہ دے و تصحیحت نصیب کی آغای تے کمدنو دے جماعت ہوئی اصلا پا روڈ کی کنا صدر سے شورو کو پیدا روڈ خستا سنن دے کنا روڈ کی در شورو کو مدا تے کمدنو لگی آئی اتا غرو روڈ او خوڑ خود چانی دی کنا آغازائی کے شورو کا ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس دا ټول وی ملک دا الله دی کله کلی نه یو باشینو بلکل کې شروع کلا صحابه والله المشرق والمغرب ملک خدا څنګه نه پای غدا لنګه نه صرف دا الله دی مشرق او مغرب دا ټول دنیا دا الله دا او تسلی ساته الله رب العزت په کوم دنو الله تعالی به کامیابی راولي پاینا ما تولو فکم واجه اللہ کم تاربتا چھو گردی تاسو اوالا ولی شی تاسو نتاقضا اکی دا رضا دا اللہ بس اللہ مخوض اللہ رضا خورد بلائی یعنی اللہ خوصی یوازی جماعت کے ندے اللہ رب العزت خورد کم نے اللہ تعالی چھ کمدن و فغر کم نے فکم واجه اللہ ارض دا اللہ توحید بیان کا ان اللہ واسون علیم الله دې پر اخر او سن کو کوی ذات یورز الله پر اخر او لی وقال تخذ الله ولدا سبحانه تشواغم شوبا او داغي جواب شواغم شوبا او داغي ته کمونو جواب کوي قال الله لو قال تخذ الله ولدا او وای دې اتخذ الله ولدا شوبادا کوي شته دا الله دې نیاز او لو خلاف تدا اولیاء کرام و گستاخی داردی و مرکزی شبہ دا اصلی هدف دے دا جے کمدن و شرکیات و دپارا او دا شرک دا ثابت اول و دپارا داردی و حربوا اتخذ اللہ ولدن سبحانا و ایگورا تا تا قل طول شاگردان یو شانتی ندی د لاس پینځوګو ته یو شان ني تا ته خپل ټول یاران یو شان ني خدا کا شان ته الله ته ټول بندگان یو شان زنه واته لګډیر نږدې خدای په الله درانه ني او کارونه وتا واله کړی همغه دې ته وایو دې ساتو الله تعالی ته وي دا چې کمندنو دا الله تعالی نه ازول دي همار مانتا نه اور ان لوگوں کا ٹالتا نہیں زمان بنینا او ددی غرط کئینا ددی غرط کئینا او اگورا چھ کوٹے تا خیجے درمپائی پکاروی سیڑی پکاروی دیسی سارا ملاوی گی چھپڑا سیبا رضا کائن دادا و شانتی چھ گمدنو دا من چھ دا وارو وارو رضا کو دا دا اللہ تعالی رضا کولی منگ ایتے کمدنو دی توائیو او دی اللہ تعالی توی دی اللہ تعالی توی قرآن کریم دا مرکزی شبہ دا دی پرنگونو رنگونو پیش کڑی دا پرنگونو رنگونو پیش کڑی دا کالا دا سی وی کالا وی ها اولائی شفاونا عند اللہ قال وہی وہی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مقصد یہی کہ موږ دې رضا کړو الله به رضا شي او ځنه کارونا الله دې حواله کړی قران دا غیرت دی یو دے تولید الولد یو دے اتخاذ الولد تولید الولد بچے راوڑل بچے راوڑل دا قیدر کم مشرکان ہوا و قرآن کریم پہ رد کرے لیکن سورة الانعام آیت نمبر 101 یو سلیو بادی او سماوات والارد انا یکون لو ولد ولم تکن لو صاحبا سرنگ بشید اللہ بچے او داو خدا نشتنو ولم تکن لو صاحبا دارنگی سورت صحفات سورت صحفات آیت نمبر 149 یوصل پندوستم او یو کم پندوستم فاستافتیم 152 پوری فاستافتیم علی ربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون الا انهم من اتكم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون الا انهم من اتكم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون دیو گاڑر پا گاڑرو کدا اوچتای چا اللہ بچی را اوڑی دی یقیناً دی دی گاڑر یان در اغجن دی دی اوگاو تارا مکڑ دا گھڑ گاڑر تا دارنگی صورت الاخلاص کی وی لم یالد ولم یولاد لم یالد ولم یولاد نا اللہ سوک بچی را اوڑی دی او نا اللہ چا را اوڑی دی ندا تولید الولد دویم دے اتخاذ الولد اتخاذ الولد اتخاذ الولد یعنی پردے زوے پر زیوالائی نیول لکا سورت یوسف یوشتم آیات کیوئی آسا این فانا او نتخذہو ولدا من بدا یوسف زان لذیئے کو تے وزان لسکو دارنگ سورت قصص نحم آیات کی ہوئی لا تقتلو عسا ينفعنا ونتخذه ولدا وجن یما کے دیشی چمنگلا فائدہ را کی او منگ ازان لزیے کو منگ ازان لسکو نو موسیٰ خدا غینا فائدہ نو خلک پردیس بھی ازان لسکی دیتا وی لکھی گی اتخاذ الولد اتخاذ الولد چه پردی زوی زوی کئی رسو و جنوی یو تیار دا وجن چه وحشتی پی یری وی چه زوی را سرشی او دا پردی زوی زوی کم دو خوبشو کنم دا وحشت دا وجنه دا یار دا وجنه دویم دا پار دا دفع دا زرر دا دشمن دا پار دا دفع دا زرر دا دشمن چه دشمن دا بیدار ننه نوی چه زوی را سرائی انو بیا با دویو درین مړ بشم نو میراث په میتا ته پاتې کیږي چې اوځوي میوي نو میراث پر ویوړي میراث پر ویوړي دا ټول کارونه په الله کې محالو ذکر سبحانه وې دا د بیزاوی شرحه دا شیخ زاده هغه دا ویلو اسانه طریقه دا ده چه زوی سو نیوی نو غٹ دو وجی دی یو دادا چه دی پی درونی گرانی پی مینو سرکی و دو زوی مرتبه و لور کی و بیاد آغا خبر کتا نگرزی لاد اللہ اکلوتا بیتا نداوی پا ما دیر درون دی زما با شیر دی یعنی د خبره د کته نارتاو د خبره کته لاډلا اکلوتا دې ته پښتانه نیازولې وي نیازبین او نیازولې چې درونی په او ناس په اوړي نازي اوړي سی اوړي پښتانه خو یې کنه ناز یوڑی ناز شاغزوی کم ناز کئی کنا دیسا کئی اوڑی اغز دونی وی وی انی انی بابا مال بدا کئی دا بیربل چیو دا اکبر بادشاہ سارچیو مولادو پیازاو بیربل بیربل وطووی مولادو پیاز دغتا بادشاہ تا اکبر بادشاہ تا پرتایوی وی یو دا باچا زده بل دا مولا دا ماشوم زده ویزا پورا کول دیر گران دی خوخیار سڑی تا سان خوخیار سڑی تا سری اکبر بادشاہ و تویزه زو خو بادشاہ ما دام او منلا چه ده بادشاہ زد پورا کول سوی خدا دوه ما خبرا چه توائی ده معشوم زد پورا کول گرانی او خیار سڑی تا آسانی نو دا سنگا نو آغور تا ازادا چل لے بادشاہ چه زبا لکتات لما شم شما بیربل و تووی او تبا میں پلار سی نو بس اس پو گورو وی سیدہ وی لغا دے وی بابا بابا مالاتی مالاتی بیربل و تا شورو شوی مالا سشی اتی نو آغور تا سکرانا دا بس اتی و لرامستو و چوڑی آگر کسو و لاروی دا اتی بیا ته وی ما ما مال چې کوم د وی خانه کومه لا خانه کوم ورکه و خانه کرا له پکاله ناغه ولا خانه کرا پیدا خانه کوم پیشاب اوس بذاتی په دې کې راولي پیشاب اوس بذاتی په دې کې راولي باڅه وته دا څه کوي ناغه ته دا ته نو ما چې ما شوم زه پورا کول سړي گرانی نی داس خبری کئی چا غب یا کی گی نا ایو و تبیوی بابا مالا پای نو آبا و تبیوی هاں پی مالا و بو نو بو بیوالا پی داوسی اوزائی کا نو آگای اوزائی کرو پی شاہ بابا اوزی جدا کا نو دا معشوم زد پورا کول تشیدی گرانی باستا و تیز ادا خمی امان اللہ خطوائی و خیار سڑی تسری آسان نی او خیار تا سنگا سنگی او خیار تا سنگا سنگی ناغور تو او خیار تا سنگی کان ویزا ویزا اسطا لکتا شا ما شم شاوزو دونی وان حوزا با دی پلار شم بیر بلو تاوی بابا باسا و تای سیدا ناغور ما کشان تاوی وی مال آتی مال آتا شای آتی بیر بل لڑو او ما شمانو پلاستیکی وړو کې تی ولا راو دا والا بیا تا کوي مال خانه کو وړو کې وانت کې خانه کې ولا څه کو راوړو ویو ځا په دې کې راوړل مړ په دې کې وترو بیا دا څه نور ګران کار دی ما شمانو چې کوم دنو سره د ما شمانو مناسب خبرې کنه همدا ماشوم زد دیوی زوی پپلات درونی نازی اوڑی وچه دا چا ناز اوڑلی چی آغا تا سوئی صحیح دکا نا آغیتا نازاولی وی لکھی گی صحیح دکا نا نو وی ناز چی دکا نا ناز نو آغا حسن یوسفی واری آمو لنیاز تکار دی وی نشوی ناز چه ده نصف واری حسن یوسفی واری او عام خلق و لصف اکار ده زنوی ناغا پا اللہ ناز کئی لکا انا من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابر رو داس بندگان دا اللہ شتے چاگئی پا اللہ قسم اخری چه سباب قسم پا خدای را جدا کار کی گی نو اللہ تعالی دا دا ناز اوڑی اللہ بارا نکی مدیل حسن یوسفی پکار دے یعنی کامل تعلق الہی چی کاغذونا بالکل سوی صفاوی دادا سے پا عامو کاغذونا لکی گی او عام خلق چی دے نو اغیی قانون دے نیاز دے دا غیی دا پارا چی اللہ تصدی محتاج دی تانتم الفقراو انتم الفقراو الاللہ نو دیوی نو اتخاذ الولد بچے چی دے آپ اپلار گرانی نازی اوڑی سی اوڑی ناز نو دی داوویل چه دا پا اللہ درانی نی منگ ہے دی تووایو دی شاعت ہوئی اللہ دا زمان بنی ناو دا دی اغا عرص کئی نا نا نازوی نی تشنی نا دور اخواری من دی دا پا را کولا چرا پیدا پختو دا نازوی پا مانا پوچھ دی من لے پنجا چپا کنا سالا کس من تانسو تا پختو خولا توبہ توبہ نو دیتا ناز ہوئی نو نازا ولدا مطلب اتخذ اللہ ولدا جوڑ کری دی اللہ نیازا ولی اس پر پوچھو تاسو به الله او صمد کې او ماند او استادان مې یاد کړی چې الله بي نیاز دی نو بي نیاز دی یو بي نیاز او بل بي نیاز بي نیاز مطلب چې الله رب العزت چاته حاجت نشته او بي نیاز د چا په ناز نه چلیږي چې الله نیاز ولي وي او د الله رب العزت په ناز الله ناز دی دویم بچی چې نیوی نو هغه ته ځنې کارونه حواله کی بچی ته خلک پلار کارونه حواله کی به بچی ته به پټی کار کوي اول ته وي ته به دکان ته ځي اول ته وي ته به ډیر ساتي غم خاجي ورته نو کارونه حواله سکی تقسیم کی پلار به غم چې کمونو سرور میاشتو له تبلیغ کې څه شي بیتا سودا کارونه کوي نو دیوی اتخذ اللہ ولدا اللہ تعالی چه کمدنو ځان لا نائب جوڑ کرده ده یعنی زنی کارون او تسی کڑی دی حوال کڑی دی نائبا متصرفا فی الامور دا دا حضرت سے مانا را نائبا متصرفا فی الامور قرآن کریم دا ولدن دو معنی شو یو چه اللہ رب العزت نیاز اولی نیولی دی دا غی جوابون پینزو بیا ولدن نائب نداغی جوابو نسو شئی سبحانا فوراً ورپسی ہوا آیا توبہ خدایا توبہ اللہ دن آزولونا پاک اللہ دن آزولونا دا اللہ نازولتا او نائبانتا آجتو نشتے زکا چھے سوید نزدیک است سوید نزدیک است تیر انداخت باید نحن اقرب گفت من حبل الوارید تیر نزدیک است وی سوید نزدیک است تیر انداخت باید خکار نزدیده او تاغش دیر لری ویشتو نحن اقرب گفت من حبل الوارید اللہ ویلی دی چیز نزدی اما دیکھ ساجت تی چیز دتا ویا اگر بی اللہ تو ڈائریک چاہتا ویا اللہ تعالی تو ویا سبحانا پاکتے اللہ دن یعظاولونا پاکتے اللہ دن نائبانونا نائبانو تیجت نشترے دویم جواب بل لہو ما فی السماوات والارد بلکہ صرف او صرف داغلی دبل چانی دی نو سر نائب شتا نو سر نا زاول شتا اس چھے وصر نشتے صرف دا اللہ دی آغا کی پاسمانو کی ازمان کی دریم جواب کل اللہ قانتون طول اللہ تدی آجزان طول اللہ تدی آجزان چس دین صرف چاہتا آجزی کی اللہ تعالیٰ تاجزی کی او نازولی او نائبان بیا چاہتا آجزائی نو طول اللہ تاجزان دی او طول اللہ تاجزار بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے بدیع یو ماندان بید نقشے نا پیدا کون کے نقشہ مکی نوا من غیر مثال سبق مکی سنمونا ڈیزائن نو او اللہ تعالیٰ نا کائنات پیدا کر دے دیر پا خمدہ ڈیزائن باندے سوچ و توقع حل طرح فی خلق الرحمن من تفاوت ستفاوت پا کرا تخیری دا اللہ با پیدایش کسا تفاوت بادی اور من غیر مثال دو امانا بادیین من غیر سبق مادت ما بغیر دا مادی میٹیریل انا پیدا کرون کے تب بغیر دا میٹیریل انا دا یوم مچ وزر کور کھا دا وزر بغیر جتا سر ایسا میٹیریل نوی یو دا گنڈل سن جوڑا کھا خصبہ دا سن سکن جوڑائے اس نو او اللہ تی پیدایش کرده اس نو اللہ تعالیٰ تی پیدایش کرده نو من غیر مثال من غیر مادت ابداع فی وطویل کی بعدی او سماوات والارد بغیر دا عجیبہ پیدا کونکے ناشنا پیدا کونکے دا اسمان و دزمکو بیدات تا ہم بیدات زکو ہوئی چھداغی مخی نمونہ نوی مخی نمونہ نوی خیر القرون چھداغی نمونہ نوی بیدات حرامی وی حرامی وی بلار بلار نی نمونه نوی زکاة بیدات پیلی کیگی بادی او سماوات بیا یو بیدات حقیقی وی او بل بیدات ذاتی وی حقیقی داوی چه بلکل نوی سیز راو باسی اور شریعت کی مخ کے داغی نمونه لکه په قبرونو باندې عرس کول داړو مخ کې ونه اور اوی باسي دارنګ میلاد مناول دا مخ کې اور شریعت کې ونه نوی راو باسي قواله کول داړو شریعت کې ونه نوی راو باسي دویم داوی اضافي چې ستره د پوری شریعت کې وی خدای ولا شکل خپل ورکی لکه دعا په شریعت کې شتاره خدای ولا شکل خپل سکی شکل ولا خپل ورکی خیرات په شریعت کې انفاق شتاره خدای ولا شکل خپل سکی ورکی نو په کیفیت کې زمانو کې پاغي کې د کمندونو لږ اضافه وکي پاغي ته بدعت سوې اضافه طول گمراہی دا بادی او سماوات والارد شاہ سے آغا دے کمدنو ایزا الحق کے صریح کی وی یو بیدات کی الحدود دے او بل بیدات کی تغییر دے آغا دے دا تعبیر کی او ضیاء النور کی شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی دا حقیقی او دے ذاتی تعبیر کردے اے اعتصام دے شاکیبیم دا تعبیر کردے دا دی کتابونو نمونه دی آل اعتصام دا شاتیبی دی دام کل کتاب دی پکاری کی کتب خانه کی چپروتی مخون کی صحیح دا کنا فیسا شیف صبح رحمه اللہ تعالی و فرمائل وید خود لوخی خوخی چپ داری کی اگدی او گوری وطا باسو گوری وطا او ازما کتابونو خوخی چل مارا که اگدم وطا گورم کنا مداغو دا مولا لوخی دی کنا دا کتاب ځان لا اخلاقا الماره بول خدای پیدا کوي خان بادي او سماوات او ارض ناشنا پیدا کون کې د اسمان او زمکه پیدا قضا امرن فنزم پیدا قضا امرن او پاو کې چې فیصلو کړي او کار فینما یقولون یقینا و هغه د شان او غشی فینما یقولو له کن فیکون دا الله تعالی احتیاج قول دو کنت نشتا خو ظاهر دو قرآن داده چه ویه ظاهر دو قرآن داده چه ویه دویم کن دا اللہ کلام ده نو قدیم ده او تعلق دو مکونات سر حادث ده نو پا حدوث دو تعلق بانده حدوث دو کن نراجی کن کلام دا اللہ ده نو قدیم نے او تعلق دا مخلوقات سره حادث تے درین درین چه کندنو دارے چه دا مخلوق چه دے او مکون نو دا پا قدم کے پا ازل کے پا علم دا اللہ کے موجودو پا علم دا اللہ کے سو موجودو او پا خارج کے موجود نو په خارج کې موجود نو چې په علم د الله کې موجود نو خطاب معدوم طرح نه غه او چې په خارج کې موجود نو نو تحصیل لا حاصل را تحصیل لا حاصل را نه غه سوالونه وکنه جوابونه وشو بس فإنما یقول لو کن فیکون ما دا الله تعالی و تعجت نشته زنی وی دا کنایه دا سرعت دا تکوین نا چه دا وی نا خو مطلب زر کیگی خو ظاهر دا قرآن داده چه یقولو چه اللہ تعالی وی فاینما یقولو نا اللہ تعالی وی اغیطا لہو اغسیستا نطابه وی چه دا خشته شک نشته نکنی نو دا خو چه کمدنو خطاب معدوم تر آگه او کئی نبیا پا کن سر اصلا موجود کیگی تحصیل لچار آگه حاصل نو جوابی منگو کو لو آغیتا کنشا فیقون نو آغشی یکونو خبر مبتدا محذوف دی جواب امر نه دی که جواب امر نو فیکون فکارو ځکه جواب امر مجزومی فیکون نو غشیم او دا مون ویلو چې دا به نه وای چې دا الله ذات کن فیکون ذات ته دا خبره غلطه ده دا څه به نه وای وقال الذين لا يعلمون دا وما شبه او داغی جواب وما شبه او داغی جواب کثر اشتیاد الله پیغمبر دا خبر دی منتا اللہ پخفلو کی یعنی ستا دا پیغمبرائی خبر دی اللہ منتو ہوئی او یاد کمدنو زمان دا خواقی یو نخرا ورا زمان دا خواقی جا کمدنو یو نخرا ورا مستاب رسالت دی اللہ منسر خبریو کی تا پیغمبر انو اللہ دی منتو ہوئی تا تب اس کوئی چکتا پا آکا یو توحید دی راوڑی بی نو من ستاب بارکی یو خوبو لی نبینو چه اللہ تعالی من تووی چه دو ما نی او دا حق پیغمبر دی ستاب بارکی منگا شین باغو بینو او دا سی خول چه کمدنو خوبو بینو چه منگ تا پتاو لگی چه تپا حق آئے او تا تینا آیا یا تا چه کمدنو یو نخاو لی نراوڑی یعنی دا سے نخا چاگی کی تے کمدنو خکارا دا خبر ہے چھ منگ تا تا کنزل کو تا زمان دا جب چاڑا چی موہ چوگو رکھا ندا پا حق و نزمان جب سسوا ہاو کتا جے کمدنو پا حق آئے نو منگ تا وو تا کو زمان لاسو لینے چلی فکاردار چھ منگ لاسو جتو دس زمان لاس چشی زمان لاس چل شی او یا چې کمدنو مونږ ستا نه منو زمونږه میخه چې کمدنو هغه راور غړي او یا اون خلی په بوخته کې یا غوی په کلي کې اون خلی مونږ خو ستا هیڅ کرامت ونه لیدو نه کشف نه کرامت او تاتی نه آیا سنخه چې کمدنو په کار ده قرآن کریم اول الزامی جواب کوي چه دا داسې چې کمدنو اعتراضونه په خوانو کړیو خو به دې کامیاب شوي نو دویم تحقیقي جواب کې قد بینا الآیات بادشاه د هر چا کور لدې دي دا چې کمدنو قد بینا الآیات وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله او وایا کسان چې نه پوهیږي لولا یکلمون الله ولی خبری نکی منصر اللہ ستاو پیغمبر آئے آو تا تین آیا یا نرازی منتا یو نخام زمان دخوا خیر ازالک قال اللذین الزامی جواب دک کرنگی خبری کڑی ویلوا کسان من قبل انتی مخیدی نو پشاند بقواس دائی آغیم کڑیو پخوانوم کڑیو سنیم کئی نتوی رالا حدیث ہے کہ بولی کی اتواسو بھی نا بستش اتواسو بی اولی چه پخوانون دا خبره کڑیوا او سنین دا خبره کئی راغ پخوانو دیو سنو تسکڑو وسیعت کڑو جواب تشابات قلوبهم وسیعت نو کڑی خزلون ایو شانی تینکار دا پیغمبر کی نو خلیونا خبریم اکشان روزی میشن ایوو پروگرام یوون اعتراضونه دخلونه یو شان روزی ناغیم دا اعتراضونه کرو او صورت زاریات که و سره دی بالهم قومون تو آغود یو سپی مچن دی یو سرکش دی سوغیان دی بکی ناغیم دا کمیشنو دین دی تشابات قلوبهم یو شان شویر زلونه دی و کفر و شرک حقیقت دا دی قد بیننام یقینا بیان کړی مې دلیلونه د پیغمبرای خپل دلایل آیاتونه دي خو یقین چې سو کوي ګره له قوم یقینون فردا قوم چې یقین کوي عنابت پکې وی یقین کوي هغه ته फायदा واخلي ان ارسلنا کا دا صبام اصلا پس رسالت وا نور پسې زکه د کمندنو صداقت د نبی علی السلام راوړو وو صبح ذکر شو او تسلی دا آئی تا او صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام چې دې مقصد دا دی پر اعتراضاتو چې ساده کمندونو پیغمبري پټکی مستا پیغمبري نشي پټاوله دا دې کمندونو بنیاد چرسو بلی جایي اعتراضونو وکي صاحب را الله پیغمبري تذلک تا پورته مګو ان ارسلنا کا بلاک بشیرا یقین امر علی گلمی تو پا حق مسئلہ باندی زیر ورکو ان کے ویرو ان کے استاکار دادی موجزی راوڑل و عذاب راوڑل استاکار ندی فلا تسالوانا صحاب الجحیم تابوز بونکڑی جستانا پا بارد دوزا خیانو کے یعنی چه تاق پل زمواری ادا کڑی بی بیان دکڑی بی جستانا بتا پوس نکی گی شدا پلان کے دوزا قولی لال زیبا دوزا غٹ تے تابوز بنیشی کول استانا پس دا بیاننا انا صاحب الجحیم دوزخ یانو مبارک چې دې دوزخ ته ولې تللی ها چې یو عالم بیان نیوی کړي او ذمہواری نیوی ادا کړي داغنه به ذمہواره مبارکه تاسو کیږي ذمہواره مبارکه به تاسو کیږي فدی کې د کمندنو یو قرات ته چې والا تسال انا صاحب الجحیم ته سوال مکو په بار د دوزخ یانو کې یعنی کاف چې په شرک او کفر مړوي اغی له دعاګانې مغواړه ولا تصل انا صاحب الجحیم ولن ترضان کلیوت ولن نصارا دا دې کمنو تیقظ او بیداری دا حق پرستا تیقظ او بیداری او خیارتیا حق پرستا چې دې دا اعتراضونه کوي او څه جوابونه کوي هدی و بدی کې او حربه استعمالې داس به وای تا تا چې راځه او کچھ لے کچھ دے والا معاملہ وو کچھ لے کچھ دے والا معاملہ وو زنه خبره بچ کمندو ستاو منو زنه به زمونږه ومن بس ټیکتا توم د خپل نه ناوړې مونږ د خپل نه ناوړو مونږ د خپل نه ناوړو خلقت نزل بتو کې او لقت نزل با مونږ کته خپل ټول مناوي ردان کی او کوم ټول خپل مناوو رداوم داوم نکي خلق تنزل وو سبو سبوم له ګونته کې خپل ټول نرا کوشي ځنه خبري اغونه بل قلار شي لقبته قلار شي او موږ خپل زنه خبرو نشو قلار شو یو قدر مشترک بجوڑ کو یو قدر مشترک اغا بجوڑ کو پاغی بانے با زندگی تیرو نو استا زمنگ سرکاری نو زمنگا تا سرکاری فرق صرف دومره داو دومره فرقو چې مخکې د کمندنو شفاعت چو ناغه مخکې کړو جرمانه رسو کړو او دلته جرمانه مخکې کړه او سفارش رسو کو مخکې 48 نمبر آیات کې تیر شو وجه دادا چې خلق دو قسمې یو واغی شاغده ده کمدنو عمل مال خوگی مال سو تو خوگی او دوی ماغی شاغده عزت خوگی وچه چاہتا مال خوگی نو آغا سفارش مخیقی او مال رسو خی حضر خوزیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ابن جریر ذکر کرو یا آل القرآن زین القرآن بالفعال یا آل القرآن زین القرآن بالفعال اے قرآن والاو خپل ویلو خپل درس عمل خیستا گئی یا آل القرآن دا تکم دنو القرآن عالم دے زین القرآن دا مصدر دے قرآن فرقان پوزن زین قرآتکم زین درسکم زین القرآن بالفعال خیستا گئی دا خپل علم پا عمل باندے دا خپل تلاوت پا عمل سکئی نو دل یو کس آغوی شاغده ده کندنو مال خوگوی نو چه مال و تا خوگی ناغوی مال سفارش خوگو کنو وی مال بخیر دیتان نجیب کی گیرو ناغم مال رستو کئی سفارش تکئی مخی کئی ورطالیس نمبریات که آغده کرسو او بل یوی چه اغا تا عزت خوگی سو تا خوگی عزت و تا خوگی ناغوی په مال چې په پیسو کېږي نو بل څه ته سخل موسی کوي چې ورسه مال سپارشو کا مال سپارشو کا بل په پیسو کېږي پیسې ورکا بدل تا غږ کوي چې دوی وي پیسې ورکا هر څه ته خلنو شو موسی کوله چې ورسه مونږ سپارشو کا ولا اقبل من عدل قبول باندې کړی چې دینه د جرمانه او فائدہ ورني کېد له سپارش ولا منصورون ان به دې مدد وکړي شي اللہ تعالیٰ دے چلو بیمارہ دروخ صحت نصیب کی اللہ تعالیٰ دے عملگیری اپریشن دے دعا درخواست کردے اللہ تعالیٰ دے چلو تروخ